Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 prawie 3 200 000 Polaków. Trzeci dzień matur za godzinę, obowiązkowy język obcy. Za chwilę też w serwisie Braniewo i wyrok bezwzględnego więzienia za kopnięcie psa. Prawie 3 200 000 Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Do tej pory wykonano ponad 12 200 000 szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 9 milionów chętnych. Jak przypomina resort zdrowia, zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 dostępne jest w internetowym koncie pacjenta po polsku i po angielsku. Na szczepienie mogą się już zapisywać 28 i 29-latkowie. Wszyscy dorośli Polacy będą to mogli zrobić od niedzieli. Między innymi od tego, czy latem będziemy się szczepić, zależy, czy nadejdzie czwarta fala pandemii. Tak mówi profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli skorzystamy z tej pracy naukowej ostatniego roku, czyli mówię tutaj o szczepionkach głównie, to mamy dużą szansę, że już nas wiele rzeczy nie zaskoczy. Jeśli my to zignorujemy, pozwolimy pandemii szaleć, pozwolimy przejść kolejnej, czwartej fali, bo jeżeli się nie zaszczepimy, to ona przyjdzie. To jest nie ryzyko, że faktycznie dojdzie do stworzenia wariantów, które będą mogły przełamać nasze obrony. No i wtedy, no niestety, ale zabawa może się zacząć od początku. A wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 3900 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 349 osób. Najnowsze dane poznamy po 10. Gliwicka prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo policjanta z Raciborza. Funkcjonariusz został zastrzelony podczas interwencji. Rzeczniczka prokuratury Joanna Smorczewska mówi, że mężczyźnie zostaną przedstawione 3 zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczący zabójstwa funkcjonariusza policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Drugi usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji. Oraz trzeci zarzut nielegalnego posiadania znacznych ilości broni oraz amunicji. Następnie po przesłuchaniu podejrzanego zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie i w tym zakresie już będzie decydował sąd rejonowy. Zatrzymany w sprawie mężczyzna jest w szpitalu, został postrzelony w nogę, grozi mu dożywocie. Za godzinę maturzyści zmierzą się z ostatnim egzaminem obowiązkowym z języka obcego. Najczęściej wybierany jest angielski. Na napisanie wszystkich zadań będą mieli 2 godziny. Warszawscy maturzyści mówili, że matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie łatwiejsza niż z polskiego i z matematyki. Angielski to myślę, że żadnego stresu. Trzeba napisać krótkie wypracowanie, więc ciężko się zmieścić w tym limicie, żeby go nie przekroczyć. Jest listening, jest writing i gramatyka i czytanie ze zrozumieniem. Na writingu to nie spodziewam się żadnych nowości, no zawsze po prostu jest list do napisania i to taki standard jest. Zdający zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstu ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem. Będą też musieli napisać krótkie wypracowanie. O godzinie 14 rozpocznie się matura z historii sztuki. Ten egzamin napiszą tylko te osoby, które wybrały historię sztuki jako przedmiot dodatkowy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rok bezwzględnego więzienia za kopnięcie psa siedzącego przed sklepem spożywczym. Taki wyrok dostał mężczyzna, który odpowiadał przed sądem rejonowym w Braniewie. Sąd za znęcanie się nad zwierzętami wymierzył mężczyźnie karę 7 miesięcy więzienia, zakaz posiadania wszelkich zwierząt przez 3 lata oraz zasądził 1000 zł na rzecz Otos Animals. Do kary doszły jeszcze 2 zarzuty, dlatego łączna kara wzrosła do roku pozbawienia wolności. Jest jakiś przełom w sądach. Kiedyś zwierzęta traktowane były bardziej przedmiotowo. Kary były bardzo małe. Za porzucenie zwierząt to były kary 500 zł, za znęcanie się nad zwierzętami też po 500 zł. To były niskie kary. W tej chwili te kary są już adekwatne do przewinienia. Mówi Monika Chyńko, inspektor Otos Animals w Braniewie. Organizacja była w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym. Oskarżony Konrad K. poddał się karze dobrowolnie. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Francuzi minutą ciszy uczcili pamięć Napoleona w 200. rocznicę jego śmierci. W paryskich uroczystościach wziął udział prezydent Emmanuel Macron. Najważniejsze obchody odbyły się w Paryżu. W kościele inwalidów od rana oficjalne delegacje składały wieńce pod sarkofagiem z prochami Napoleona. W świątyni kilkakrotnie odśpiewano Marsyliankę. Po południu prezydent Macron wygłosił przemówienie w Instytucie Francji, prestiżowej instytucji naukowej, do której należał generał Bonaparte. Sprowadza nas tutaj chęć sprzeciwiania się ignorancji, zamiłowanie do wiedzy i literatury i świadomość, że nie możemy ustąpić tym, którzy chcą wymazać historię pod pretekstem, że nie pasuje ona do ich wizji teraźniejszości. Nie, Napoleon Bonaparte jest częścią nas. Oświadczył Emmanuel Macron. Tym samym prezydent Francji sprzeciwił się lewicowym politykom, którzy domagali się odwołania obchodów. Ich zdaniem republika nie powinna czcić Napoleona, ponieważ przyczynił się on do przywrócenia niewolnictwa w koloniach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Piłkarze Rakowa Puchar Polski już mają, teraz czas na wicemistrzostwo Polski. Zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna jest coraz bliżej osiągnięcia tego celu. W zaległym meczu Ekstraklasy na wyjeździe częstochowianie pokonali Stal Mielec 1-0. 3 punkty zapewnił gościom w 3 minucie doliczonego czasu gry Hiszpan Iwi Lopez z rzutu karnego. Dzięki temu Raków awansował na 2. miejsce w tabeli, wyprzedzając Pogoń Szczecin. Piłkarze Chelsea Londyn będą rywalami Manchesteru City w finale Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym londyński klub pokonał u siebie Real Madrid 2-0. Gole strzelili Timo Werner i Mason Mount. W pierwszym spotkaniu w Madrycie było 1-1. Dla Chelsea będzie to 3. finał. W 2008 roku ekipa z Londynu przegrała pokarnych z Manchesterem United, a 4 lata później też pokarnych wygrała z Bayernem Monachium. Były reprezentant Polski Maciej Śliwowski chwali angielski klub i tłumaczy przyczynę porażki Realu. No, zdecydowana przewaga. Widać było wyraźnie, chyba lepiej przygotowani do sezonu. Szybkościowo jakoś tak wydawało mi się, że odbiegali. Bardzo dobrze wyglądali naprawdę, jeżeli chodzi o ułożenie całego zespołu i ustawienie. Real już to grał. Ostatnie mecze tak grał wszystkie. Tak samo w lidze grali słabo, to samo się odbywało w Lidze Mistrzów, więc Real słabo się prezentuje, bardzo słabo. We wtorek z awansu do finału cieszyli się piłkarze Manchesteru City. Obywatele wyeliminowali Paris Saint-Germain i po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Stambule. Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza poszli śladami meczów w hokeju na lodzie. Termalika rozgromiła u siebie Koronę Kielce 6-2 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi. W innym rozegranym zaległym meczu Miedź Legnica pokonała na wyjeździe GKS Jastrzębie 2-1. A w Portugalii zaczęli kręcić kolarze. Na razie spokojnie, pierwszy etap, prawie 190 km lekko pofałdowanego odcinka z Lagos do Portimao. Wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Z dobrej strony pokazał się polski kolarz Stanisław Aniołkowski, który zajął 4. miejsce. Wyścig dookoła Algarve zakończy się w niedzielę. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo prawie w całym kraju, z wyjątkami takimi jak Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków czy Warszawa oraz Opole. Tutaj słonecznie. Niestety deszcz spadnie w pozostałej części kraju. Od 10 stopni na północy przez 12 do 13 w centrum. Po najcieplejsze miejsce dzisiaj na mapie, czyli Kraków, Rzeszów, tutaj po 14 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki, monetki, wszystko odlotowe i nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989.

tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. 16 minut po godzinie 8. Co ciekawego działo się 6 maja roku 1991? To nam przekaże magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Trwa wizyta przedstawicieli polskiego rządu w Bułgarii. Mowa jest m.in. o finansach. Bułgaria jest w tej nielicznej grupie krajów, którym nic nie jesteśmy winni. Ba, to właśnie Bułgarzy mają wobec Polski dług w wysokości 600 milionów rubli. Jako że obie strony nie mają praktycznie żadnej gotówki, zaproponowano oddanie pożyczki w naturze. Bułgarzy oferują Polsce bezpłatne wczasy w swoich wspaniale położonych ośrodkach nad Morzem Czarnym. Pozostaje tylko doprecyzować szczegóły umowy, żeby nie były to bułgarskie wakacje w grudniu, choć i na to pewnie też znaleźliby się amatorzy. A rozwój technologiczny zapiera dech w piersiach. Oto na majowych targach Computer Tech zaprezentowano przedziwne urządzenie – elektroniczny długopis. Ułatwia pracę ludziom, którzy nie umieją szybko pisać na klawiaturze albo nie chcą jej wszędzie ze sobą nosić. Według twórców zalety elektronicznego długopisu powinni docenić na przykład policjanci, biznesmeni czy handlowcy. Urządzenie jest przenośne, ale jeszcze nie tak wygodne jak ręczny długopis. Z zasilaniem waży ponad pół kilograma. Więc polecane jest raczej mężczyznom. Trzeba mieć po prostu do tego wyrobioną rękę, a i tak na początku można trochę pazgrolić. Problemy mogą mieć też osoby, które w ogóle piszą brzydko. Ale takim ludziom nie pomoże nawet elektroniczny długopis. No niestety, z roku 1991 nadawał dla Państwa piszący po lekarsku Michał Migała. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a streetlamp. I turned my color to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound. Program Trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never. Kalejo w Trójce, 25 minut po 8. O 11.30 specjalny program w Trójce do trzeciej o historycznych wydarzeniach o ogromnym znaczeniu. I dzisiaj Tomasz Gajownik, doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, opowie o katastrofie Hindenburga. Dlaczego do niej doszło? Ja Państwa zachęcam do wysłuchania tego, bo Hindenburg był zaprojektowany, aby być wypełniony szczelnie helem. Dlaczego zamiast helu w Hindenburgu, w sterowcu, znalazł się wodór? O tym m.in. dzisiaj o godzinie 11.30 w programie Trójka do trzeciej właśnie dr Tomasz Gajownik nam opowie. Podpowiem, słowo embargo na hel ma tutaj duże znaczenie. O tym dzisiaj w Trójce. Hey, baby, baby. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem. Dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije 8:31. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Na informację czekaliśmy wyjątkowo długo, do 17:30. Chwilę później pojawił się też komunikat po posiedzeniu. Wynika z niego, że rosnąca inflacja w przyszłym roku powinna wrócić do normalności. Zabrakło tradycyjnego ostatnio akapitu o tym, że obecna polityka niskich stóp łagodzi negatywne skutki pandemii i wspiera aktywność gospodarczą. Niektórzy ekonomiści widzą w tym zmianę retoryki banku na delikatnie bardziej jastrzębią. O podwyżkach stóp na razie ani słowa. Rekordowo niska cena pieniądza to 0,1%. Dziś drugi i ostatni dzień Kongresu 590. W tym roku forma hybrydowa. Wydarzenie odbywa się w Warszawie, Jasionce i online. O czym będą rozmawiać eksperci? O morskiej energetyce wiatrowej, polityce demograficznej i globalnej roli Azji. Wczoraj debata zogniskowała się wokół odbudowy gospodarczej po pandemii. Debaty podczas Kongresu 590 podzielono na 5 bloków tematycznych. To bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Karol Darmoros, Polskie Radio. Początek drugiego dnia kongresu o 9:30. Po raz 18 przyznano nagrody gospodarcze prezydenta RP. W pałacu podczas uroczystej gali wręczył je Andrzej Duda. Reprezentujecie państwo także Rzeczpospolitą. Nie wspomnę już o tym, że bardzo wielu z państwa ma także produkcję poza granicami Polski, gdzie zatrudniacie pracowników, gdzie także budujecie w ten sposób nie tylko polską markę jako swoją markę, ale budujecie także markę, jaką jest Rzeczpospolita Polska. Nagrodę indywidualną otrzymał profesor Henryk Skarżyński, otochirurg. Tamten rok, podobnie jak ten, dla całego mojego środowiska był trudny. Musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom. Na swoje usprawiedliwienie tej nominacji mogę powiedzieć, że staraliśmy się, żeby Polacy przynajmniej w naszym Światowym Centrum Słuchu mieli dostęp do najnowszych technologii. Do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zgłoszono ponad 100 firm z całego kraju. Waluty. Euro kosztuje 4,57, frank 4,16, dolar 3,81, a brytyjski funt 5,30 zł. Sponsorem audycji był partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Temperatury wiosenne 12 stopni maksymalnie dzisiaj na północy. Podobnie w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu. Wszędzie tutaj także niestety opady deszczu. W Katowicach i w Kielcach również spadnie deszcz. Pozostała część kraju słoneczna. 13 stopni w centrum. Najcieplej w Rzeszowie i w Krakowie po 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za telewizor Sony 55 cali z systemem Android zapłacisz 3249 zł, oszczędzając do 750 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I need you now, I need you by my side.

20 minut do godziny 9. Poranny program Pora na Trójkę dobiega końca. Za chwilę salon polityczny i Bartłomiej Graczak. Gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzisiejszy poranny program zrealizowała Agnieszka Łukaszewska, a program przygotowali Paweł Turski, Maciej Domański, Michał Migała i Małgorzata Łukowska. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański, wrócę jutro po 19:00. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, biorąc pod uwagę dynamikę tego procesu ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej, kiedy pierwsze euro może popłynąć do Polski? Czekamy jeszcze na kilka innych krajów, bo proces ratyfikacji trwa w całej Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to szybko nastąpi. No, optymalnie byłoby, gdyby się udało to zrobić do końca pierwszej połowy roku, tak żeby już w drugiej połowie pieniądze mogły się pojawić. A czy pańskim zdaniem marszałek Grodzki powinien przyspieszyć pracę nad ratyfikacją, nad tą ustawą? Myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać, dlatego że ustawy ratyfikacyjne mają taki charakter, że tam specjalnie się nie wnosi żadnych poprawek, bo tam ma dwa artykuły. dopisywanie tam czegokolwiek to jest w zasadzie próba jedynie przeciągnięcia tego, co i tak musi się wydarzyć, dlatego że w zasadzie ratyfikacja ma wyłącznie taką funkcję, że wyraża się zgodę na to, żeby prezydent podpisał umowę międzynarodową, kiedy mamy do czynienia z zwykłym trybem, natomiast w przypadku, gdy jest to tego rodzaju decyzja, jak mówimy, decyzja o zasobach własnych, no to jest to po prostu ustawa, którą się wykonuje jednorazowo. Tam poprawek się żadnych po prostu nie nanosi. Jak pan ocenia ten mandat, jaki uzyskał rząd w parlamencie właśnie w kontekście ratyfikacji tej umowy? Nie stanie rozumiem pytanie, to znaczy jak ocenia. 290 głosów poparcia w Sejmie, no ale jednak jeden z koalicjantów powiedział wyraźnie i głośno nie dla ratyfikacji. No, mamy, jak wiadomo, pewnego rodzaju różnice zdań w naszym obozie, ale ważne, że udało się tutaj ponad różnicami politycznymi porozumieć także z siłami politycznymi, które nie są w rządzie, które nie popierają całokształtu działań Prawa i Sprawiedliwości. Warto też zwrócić uwagę, że mieliśmy wczoraj oświadczenie samorządowców z bardzo różnych partii i środowisk politycznych, którzy dziękowali rządowi za bardzo dobrą współpracę przy dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy. Tam był prezydent Lublina, tam był marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, przecież związani z Platformą, był prezydent Sopotu. To nie są ludzie należący do Zjednoczonej Prawicy, a mimo to poparli i podziękowali rządowi za to, że ta współpraca jest naprawdę dobra. Jeżeli ja słyszę dziś, że jakieś postulaty samorządowców nie zostały spełnione, to myślę, że najlepszą odpowiedzią na to jest właśnie to, co wczoraj, na to oświadczenie samorządowców z wczoraj. Panie ministrze, dziennikarze zwracają uwagę na to, że w pierwszej wersji Krajowego Planu Odbudowy był podział na to, jaka część środków w dyspozycji samorządów będzie pochodziła z dotacji, a jaka z pożyczek. Teraz w tej finalnej wersji tego podziału nie ma, przynajmniej nie ma takich informacji, chyba że pan je posiada. Ja powiem szczerze, że nie znam całkowicie na wylot wszystkich elementów, bo to jest potężny dokument. On ma kilkaset stron i został wysłany do Komisji Europejskiej także po to, żeby ewentualne sugestie jeszcze co do modyfikacji w porozumieniu z Komisją mogły mieć miejsce. Natomiast taki też był element porozumienia politycznego, które zawarliśmy z naszymi partnerami w Sejmie, z naszymi partnerami, także tymi, którzy nie są przecież w koalicji rządzącej, ale w tej jednej sprawie dla Polski uznali, że warto być po jednej stronie po prostu, żeby pewne elementy tam dopisać i je umieścić. To się tam znajduje. Co do szczegółów, będziemy też oczywiście rozmawiać w trakcie wdrażania, dlatego że proszę pamiętać, że wszystkie te środki wdrażane z funduszy unijnych są następnie kontrolowane. Ich sposób wydatkowania jest zabezpieczony też tymi różnymi mechanizmami ostrożnościowymi, mechanizmami kontrolnymi w ramach systemu polskiego i w ramach systemu europejskiego. Dotychczas te pieniądze, które pochodziły z budżetów dotychczasowych, były kontrolowane w taki sam sposób i Polska była w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o rzetelność wydawania środków. Tak samo będzie i tym razem. Jest pan co do tego przekonany? No bo przecież była próba powiązania tych funduszy z tak zwaną praworządnością. No ale ta próba zakończyła się dość dużym niepowodzeniem, dlatego że ten pierwotny pomysł całkowitej arbitralności, który pozwalałby w zasadzie urzędnikom Komisji Europejskiej czy innym urzędnikom w Brukseli decydować arbitralnie, że dochodzi do naruszenia praworządności, został jednak w ogromnym stopniu zablokowany przez konkluzję Rady Europejskiej z grudnia i przez to zobowiązanie, bo konkluzje oczywiście mają charakter polityczny, ale obok tych konkluzji jest już konkretne prawne zobowiązanie Komisji Europejskiej do stosowania tego mechanizmu warunkowości tylko wtedy, kiedy istnieje zagrożenie dla rzetelności wydawania środków. Liczy pan w tej sprawie na obiektywizm Komisji Europejskiej? Wielokrotnie Komisja Europejska była oskarżona przez polski rząd właśnie za brak obiektywizmu. Teraz liczy pan na to, że będzie to jednak obiektywne i rzetelne ocenianie wydatkowania funduszy? To jest prawne zobowiązanie. Tutaj nie ma mowy o obiektywizmie, dlatego że to jest konkretne zobowiązanie, które Komisja na siebie przyjęła i myślę, że jak spojrzymy na reakcję tych parlamentarzystów w Europarlamencie, tych ludzi, którzy no nie są specjalnie przychylni Polsce czy Węgrom, to tam oburzenie z tego powodu było ogromne. Mieliśmy zarzuty jeszcze w lutym czy w marcu, że Komisja Europejska zdradziła praworządność, że przestała być strażnikiem traktatów, ze strony właśnie tych ludzi, którzy chcieliby Polsce odbierać pieniądze, bo wiedzą, że dzisiaj to po prostu będzie niemożliwe. Panie ministrze, czy racją jest to, co mówią niektórzy, głównie politycy Konfederacji i Solidarnej Polski, że będziemy mieć wspólny dług, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że pewne państwo będzie nieopłacalne, to będziemy partycypować w tym długu nawet do poziomu 3 miliardów euro rocznie, czyli 13,5 miliarda złotych, jeśli chodzi o aktualny przelicznik na złotówki? To jest znowu przejaw niezrozumienia tego mechanizmu, niestety. O tym bardzo ładnie, precyzyjnie i konkretnie mówił w Sejmie minister Szymański. Tego rodzaju sytuacja, w której dochodzi do niewykonywania zobowiązań przez państwo członkowskie, do niewpłacenia albo niewpłacenia w terminie jego składki członkowskiej czy tego elementu połączonego z Funduszem Odbudowy, nigdy się do tej pory nie zdarzyła. A nawet gdyby się zdarzyła, to są inne mechanizmy do tego, żeby to właśnie to państwo członkowskie, które jest zobowiązane, spłaciło swoje zobowiązania samo. Ale jedną z takich ostatecznych form jest zabezpieczenie zasobów krajowych. W sensie Komisja Europejska może poprosić. W polskim przypadku to jest 0,6 gwarantuję panu, dochodu narodowego. Gwarantuję panu, panie redaktorze, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że jakiekolwiek państwo Unii Europejskiej będzie niewypłacalne w takim stopniu, że nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań, to będziemy mieć dużo większe problemy niż to, że jest fundusz odbudowy do spłaty. Dlatego, że bankructwo państwa, tak totalne bankructwo, że państwo nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, po pierwsze nigdy się do tej pory w historii Unii Europejskiej nie zdarzyło, po drugie gdyby się zdarzyło, bo było do tego blisko w 2008-2009 roku, to pociągnęłoby za sobą potężny kryzys dla całej Europy. I wtedy naprawdę byśmy mieli dużo większy problem. Jeśli patrzymy na te zobowiązania, to naprawdę trzeba oceniać też realność ich wystąpienia. Zacytuję fragment pisma odpowiedzi Ministerstwa Finansów właśnie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Komisja mogłaby tymczasowo wezwać państwa członkowskie do dokonania należnych wpłat. Kwota dodatkowych środków, o które komisja może zażądać corocznie od państw członkowskich, jest ograniczona do 0,6% ich dochodu narodowego brutto. Dla przykładu górna granica dla Polski wyniosłaby zatem około 3 miliardów euro. Czyli jest taka możliwość. Ostateczna, ale jednak jest zapisana. Przypomina mi ten argument różnego rodzaju opowieści pojawiających się ostatnio w mediach o tym, jak to szczepionki wywołują zakrzepice żył. Rzeczywiście tego rodzaju sytuacje się zdarzają. W przypadku około, jeśli dobrze pamiętam te statystyki, 1 na 1 000 000, na 7-3 milionów szczepień w momencie, kiedy te badania się pokazały, to tego rodzaju powikłania były u 7 czy 8 osób. I rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają. I myślę, że jeśli mówimy... Czyli przyznaje pan, że taki zapis jest, że ta odpowiedź Ministerstwa Finansów jest prawdziwa. Panie redaktorze, proszę pozwolić mi dokończyć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak operowali na faktach i na realnej rzeczywistości. No zacytowałem jednak fragment realnego istniejącego pisma. Można stworzyć scenariusze, w których każde jedno państwo Unii Europejskiej będzie zobowiązane do zapłaty całości, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że zbankrutuje na przykład wszystkie 26 państw, a Polska jako jedna nie zbankrutuje. Czy jest to teoretycznie możliwe? Oczywiście, że jest to teoretycznie możliwe. Czy jest to prawdopodobne? Myślę, że jakikolwiek odpowiedzialny polityk nie może takich rzeczy opowiadać, bo to jest po prostu manipulacja i granie na lękach ludzi. Naprawdę, my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy beneficjentem tego budżetu. To nie my będziemy spłacać jego te zobowiązania, które są z nimi związane. My jesteśmy w takiej sytuacji, że my z tego korzystamy. Takie argumenty o tym, że trzeba będzie spłacać zobowiązania innych państw, wypowiadają politycy w Holandii, w Niemczech, ci, którzy chcą odbierać Polsce pieniądze. Więc jeżeli politycy polscy, niestety ci, którzy też deklarują się jako prawicowi, powtarzają to za nimi, to jest to co najmniej dziwne. Panie ministrze, w tej debacie pojawiają się zarzuty, że o prorosyjskość Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład taka teza z ust pani europoseł Adamowicz została wypowiedziana, że ten fundusz, nazywany planem Marszala, w rękach Prawa i Sprawiedliwości będzie planem nie Marszala, ale planem Putina. Jak tę wypowiedź porównać do działań chociażby Niemiec o współpracy na różnych polach z Rosją, chociażby przy Nord Stream 2? No, myślę, że to jest właśnie doskonałe porównanie, doskonały przykład, którego pan użył, dlatego że politycy Platformy, których koledzy zasiadają w partiach współrządzących, czy to w Niemczech, czy to w Holandii, przecież Holandia też po zestrzeleniu samolotu małezyjskiego prowadziła z Putinem tajne negocjacje gazowe, a to jest w tej chwili potężna awantura w Holandii. Jeśli ci politycy współpracują ze swoimi kolegami, nie są w stanie ich przekonać, nie próbują chyba nawet ich przekonać do tego, żeby zaprzestać wspierania reżimu Władimira Putina, no to myślę, że są to ostatnie osoby, które mogą kogoś skarżyć prorosyjskość, a w zasadzie proputinowskość, trzeba oceniać przez pryzmat realnych działań. Z punktu widzenia interesu Polski najważniejsze w tej chwili jest powstrzymanie rosyjskiej agresji, powstrzymanie też narzędzi, które pozwolą Putinowi tą rosyjską agresję finansować i ją eskalować, takich jak Nord Stream. Czy takim jeśli sposobem... politycy Platformy będą w stanie to... Nie są w stanie o tym nawet powiedzieć, no to jest to niestety bardzo, bardzo smutne. Panie ministrze, czy takim sposobem właśnie na powstrzymanie agresywnej polityki Rosji byłoby powstanie armii Unii Europejskiej? To pomysł 14 krajów, ale Polski w tej grupie nie ma. No niestety to jest przejaw też myślenia życzeniowego trochę, bo ja powiem szczerze, w teorii to jest nie najgorszy pomysł, żebyśmy mieli armię silną europejską, żebyśmy mieli tego rodzaju organizacje, no ale przede wszystkim zdolności obronne Europy opierają się na silnych armiach narodowych, na silnych armiach krajowych, które w ramach NATO tworzą sojusz. Jeżeli mamy do czynienia z brakiem nawet zdolności do tego, żeby sfinansować wydatki na obronność na poziomie 2% PKB, tak jak zobowiązani jesteśmy do tego w ramach NATO, a wiele państw Unii nawet tego nie robi, to tworzenie kolejnego bytu jakiejś armii europejskiej obok NATO w zasadzie jest osłabianiem zdolności obronnych w tym momencie. Najpierw trzeba zrealizować te podstawowe zobowiązania. I ostatnia kwestia, panie ministrze. W czerwcu ma dojść do spotkania Władimira Putina z Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jakie wnioski obecnie możemy wysnuć z niedawnych napięć na linii właśnie Stany Zjednoczone, Rosja, no ale też poszczególne państwa europejskie, Rosja? Myślę, że to, co działo się przy wschodnich granicach Ukrainy, ta próba dokonana, zresztą zrealizowana, koncentracji wojsk, próby prowokacji i eskalowania tej sytuacji bardzo niestabilnej, to był pewnego rodzaju test, któremu Władimir Putin chciał poddać nową administrację amerykańską, licząc być może na to, że Stany Zjednoczone, zajęte polityką wewnętrzną, nie będą chętne do działania na arenie międzynarodowej. I ten test zdecydowanie dla Putina wypadł negatywnie, także dzięki temu, że Stany Zjednoczone bardzo mocno współpracują z sojusznikami w Europie, w tym w Europie Środkowej. Minister Zbigniew Rau rozmawiał z sekretarzem Antonym Blinkenem, zachęcał go bardzo mocno też do tego, żeby on zaangażował się w sprawy Ukrainy z efektem, dlatego że to Panie zaangażowanie ministrze. Amerykańskie było bardzo widoczne i myślę, że to jest dobry znak dla bezpieczeństwa. Czas nam się już na rozmowę skończył. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem, a najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam.